قرآنم يا يرتر دلني ودر روحي مهام سردشم فخطر ما عالم جا قرآن أقوب كن كنم قرآنم يا يرتر دلني ودر روحي مهام سردشم فخطر ما عالم جا قرآن أقوب كن كنم وما Şunca illik, şunca rahat Bilik susuz hayat bulmaz Hayatım Kur'an'dur bakat Kur'an dep soğukar yürüyüm O siz dil tapmaydı o lezzet Bu izzet hem katta bulak Onun siz gelmez saadet Kur'an'ım hak hidayettir Allah kılgan inayettir Unansız yol yoruk bulmaz Baskan kadem zalalettir Baskan kadem zalalettir Kur'an'ım ya yırtar dilni Odur ruhim hem sırdışım Bakıt durman alemce Kur'an okup ötken günüm Kadirleymen Kur'an'ım ne Atap onun cümbarım ne Kubul eyle ulu rahman Sana kılgan duayım ne Ucira hayat yolumga Şan tutkan kalmaz olumga Vaktin ne ber aziz ümmet Nucira aşı Kur'an'ga Kur'an'ım ya yırtar dilni Udur ruhim hem sırdışım Bakıt durman alemce Kur'an okup ötken günüm Kur'an'ım ya yırtar dilni Udur ruhim hem sırdışım Bakıt durman alemce Kur'an okup ötken günüm